प्यार प्यार प्यार जन्नत है, ख्वाबों की दुनिया में दिल की हर धड़कन उसका नाम लेते हैं, उसकी आंखों में जो जुनून है। दो दिन बस दो पल की तरह गुजर गए, अब बस यही इंतजार है कि वो फिर कब आएगा, कब आएगा वो, कब। इतना बता दे क्या यही प्यार है, प्यार है, प्यार है। दीवाने मुझे सिर्फ इतना बता दे, दीवाने मुझे प्यार है, प्यार है, प्यार है।